Szép jó estét, kedves nézőim! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki úgy döntött, hogy ma este csatlakozik ehhez a közvetítéshez, ez a ma esti streamhez, amiben ismét egy zombis játékot vettem elő, de kivételesen nem a DayZ-t, hanem a State of Decay második részét, mert hogy ez is része az Xbox Game Pass kínálatának, és úgy gondoltam, hogy a legutóbbi két DayZ-s, vagy nem is tudom, kettő vagy három DayZ stream után jöjjön valami kis változatosság, maradjunk azért a zombiknál, de próbáljunk egy új játékot. Az az igazság, hogy még soha nem játszottam a State of Decay 2-vel, az első részt annak idején kipróbáltam, nem is találtam annyira rossznak, de hogy nem ragadott annyira magával, mint a DayZ, ma pedig így nézegettem az Xbox Game Pass-nak a kínálatát, és megláttam, hogy itt a második rész, és úgy döntöttem, hogy most akkor teszek ezzel egy próbát. Igazából szinte semmit nem tudok erről a játékról, úgyhogy abszolút kezdőként és teljesen noobként vágok bele ebbe a kalandba, meglátjuk, hogy milyen lesz, és ahogy azt már egyébként a Discordon írtam, meg ahogy látszik az a streamnek a címében is, ma este is van nyereményjátékunk, és ezúttal is egy zsákba macska ajándék csomagot lehet megnyerni. És annyit árulok el a zsákba macska csomag nyereményjátékunkról, hogy kettő darab itt van egyébként, ma is elhelyeztem az asztalra, azt hiszem ez az eddigi legnagyobb zacskónk, amit mutatok nektek, és azt kell tudni, hogy kettő darab dolog van benne, és annyit árulok el erről a kettő darab dologról, hogy az egyik önmagában is megállja a helyét, az első az önmagában is megállja a helyét, a másodiknak viszont nincs olyan igazán sok értelme az első nélkül. És akkor ebből lehet tippelgetni, hogy vajon mi van a csomagban, de igazából csak az fogja megtudni, aki esetleg megnyeri. Természetesen a játékszabályok azok most is ugyanazok, mint korábban. 500 csírnél indul el a nyereményjáték, onnantól fogva bárki regisztrálhat a játékra, aki követője a csatornának is beírja a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül, aztán aki 50 vagy annál több bittel csíreli a csatornát, annak a neve kétszer kerül be a sorsolós kalapba, és a nyereményjáték indulása előtti bitek és a nyereményjáték utáni indulása utáni bitek is számítanak, szóval, hogyha valaki csírel a csatornán, az gyakorlatilag és 50 bitnél többet csírel, annak a neve kétszer kerül be a sorsolós kalapba, amiből a streamnek a végén a Garryfield által fejlesztett chatbot fogja kisorsolni azt a szerencsést, aki megkapja ezt a Mystery Goodie Bag-et. És most, hogy lefektettük az alapokat, jöhet a játék, amit teljesen erről kezdünk. Úgy gondolom, hogy a standard nehézségi fokozat az így kezdésnek tökéletesen jó lesz nekünk. A tényleg abszolút kezdő vagyok. Obika, beültél ide előim, mint hogyha nem is tudom, mit szeretnél. Nem tudom, hogy mit szeretnél, de mindegy is. Na! És akkor nézzük, azzal kezdődik a játék, hogy választanunk kell magunknak karaktereket. Itt van velünk Shrimp és Leland. Hát ő nem. Aztán van Scott és Joe. Ők sem annyira érdekesek. Del és Kyla. Ők már egészen érdekesek. Aztán itt van nekünk Johnny és Kyla. Két Kyla van. Ó, van Kyla és Kyla. Értem. Van Kyla és Kyla. Hát, és visszatudunk az elejére. Akkor azt nézem, hogy legyenek ők. És indítsuk el is a játékot. Obika, légy szíves, üljél le, légy szíves, ide az asztalra. Tedd le a fenekedet. Nyugodjál meg szépen, és tedd le a fenekedet. Jó? Gyerünk. Viselkedjél. Gyerünk, feküdj le. Feküdj le, vagy lerakok innen. Rukad! Obika, találd meg szépen a helyedet. Csücs! Azaz. Nagyon ügyes vagy. Ha Na hát itt vannak a kis túlélőink, akik felett átvehetjük az irányítást. How did I ever let you talk me into this plan? It's an army camp, hon. They must have food to share. Better finish it off. No. Why are there zombies inside the fences? Better question, where are all the people? It's not possible. Where'd everyone go? And why do they leave so much behind? Basekin, köszönöm szépen az első 100 bitet. Még 400 bit kell. I win. A nyereményjáték elindításához. Szép estét kívánok egyébként mindenkinek, köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám, és itt vagyunk egy katonai táborban. És megpróbálunk mindenféle dolgokat gyűjtögetni. Eddig majdnem ugyanolyan a játék, mint a DayZ. Mondjuk, mintha a grafika a DayZ-ben egy picit szebb lenne. Hey, isn't this just what we want? Can't do it. Oh. Jaj. We have a creeper coming in. Még teljesen hozzá vagyok szokva a DayZ-s irányításhoz, úgyhogy egy kicsit béna vagyok. Kicsit. Exactly what we needed. Realisztikusabb a DayZ írja ist, és valóban, ott legalább azonnal meglátjuk a tárgyakat, hogyha átkutatunk valamit, nem kell várni, hogy átkutassa a karakter a mindenféle dobozkákat. We'd be safer if you found a better weapon. Keep your eyes open. Köszi, köszi a zseniális tippet, hát ez magamtól soha nem tudott volna eszembe. Hogy kéne egy jó fegyver, amivel le lehet ütni a zombikat. Őrülési segítség ez a játék, azt kell, hogy mondjam. Exactly what we needed. Oh, most láttam csak, hogy van fast search. Ezt lehet, hogy alkalmazni kéne. Lehet, hogy segíteni a túlélésben. Zombikat nem lehet átkutatni? Nem. Itt egy zombi. Még egy. Viszont milyen jó kivégző mozdulatok vannak benne. Közben Bogyi írja a chatben, a témában azt hiszem van még egy játék, a How to Survive, esetleg abból is tervezel majd bemutatót. Hát, őszintén szólva nem tudom. Nem tudom, hogy a How to Survive az egyébként van-e konzolra, nyilván csak konzolos játékokkal játszom meg igazából. Szerintem rengeteg olyan... Ó, nagyon jó. Nagyon sok olyan zombis játék van még egyébként, amit nem próbáltam ki. Tehát, hogy ott van például az iZombie, vagy az... Nem is tudom, hogy pontosan mi a címe, szóval... Rengeteg olyan zombis játék van, amivel még nem játszottam, úgyhogy nem tudom. Fogalmam sincs, hogy ki fogom-e próbálni a How to Survive-ot. Dead Island 2. Őszinte leszek veletek, nekem a Dead Island mint játék annyira nem jött be. Tehát, hogy az ugye egy belső nézetes zombis játék, és én nem rajongok különösebben a belső nézetes játékokért. Én inkább a külső nézetes TPS-eket szeretem. No matter what. Why would I try to find you? We weren't together. Hello? We'd only been broken up for a week. I am not having this argument again. Hát ezek együtt voltak eddig, de bájos. The Dead End 2 megjelent már egyáltalán? Lehet, hogy nem jelent meg egyébként, sőt. Sőt, lehet, hogy nem jelent, nem tudom. Tehát, hogy, de, Isten, de hogy igazából nekem a Dead Island az nem. Nem, nem, not my cup of tea. Nem, nem szeretem. Oh, look, zombies go toward loud noise. Hagyjál neki! Hatékonyabbak vagyunk, mint a Daisy-ben, azt kell, hogy mondjam. Hatékonyabbak vagyunk. Emlékszem, hogy egyébként a Dead Island az Chrisnek volt a nagy szívszerelme. Tehát ugye Chris szeretett nagyon játszani a Dead Island-del. Ő teljesen odáig meg vissza volt érte, hogyha az emlékeim nem csalnak. És emlékszem, hogy én is kipróbáltam, de annyira nem ragadott magával. What is this place? Some kind of office, maybe? I'll see you soon, promise. Minek az elemlámpa? Mármint, hogy őszintén, minek az elemlámpa? Hát látok mindent. Stand and fight! Igenis. Magasra vettem egyébként a brightness-t, mikor elindítottam a játékot, hogy nehogy az legyen, mint a Daisy-nél. Hogy nem láttok belőle semmit. Húha. Weird. It's like that bloody one I saw back at the gate. It bit me. I just hate it when they bite me. Ojaj. So you've told me. Megharapta. Csúnyán. Ennek még biztos lesznek következményei. Van egy ilyen sanda gyanúm. Ó, Idri, köszönöm szépen a raidet. Sziasztok, kedves nézők, kedves új csatlakozók. Ma este ismét zombis játékkal játszunk, viszont kivételesen nem a Daisy-vel, hanem a State of Decay második részével, ami ismét csak egy zombis játék, nem nagyon tudok elszakadni ettől a zombis vonaltól, de úgy döntöttem, hogy ma este egy kis változatosság nem árthat, úgyhogy kivételesen nem a Daisy-vel játszom, hanem a State of Decay 2-vel, amit gyakorlatilag alig 15 perce indítottam el, még nagyon az elején vagyunk, és most itt próbálok túlélni egy katonai táborban, és mielőtt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon belevágnánk a játékban, nektek is mondom új érkezőknek, hogy van nyereményjátékunk, amiről a részleteket megtudhatjátok, hogyha beírjátok a felkiáltójel nyereményjáték parancsot ékezet nélkül a chatbe. Ma este ismét egy mystery goodie bag a nyeremény, amit meg lehet nyerni, és 500 csírnél fog elindulni a nyereményjáték, úgyhogy olvassátok el szépen a játék szabályokat, aztán én most itt folytatom a túlélősdit. Hey, isn't this just what we want? Maybe this is why everybody ditched this place. Even after the apocalypse. Na, kíváncsi vagyok, hogy találkozunk-e még zombikkal itt benn. Meglepődnék, ha nem egyébként. Holy crap. Minden is a te feje tetejére állt. Egyébként képzeljétek el, hogy Idri készített nekem egy új animált emotot, amit viszont még nem töltöttem fel, mert hogy túl nagy volt a mérete, és nem tudtam úgy átnevezni, hogy már nem tudtam úgy átméretezni, hogy ne tegyem tönkre, úgyhogy hamarosan lesz egy új pókemberes emótunk, ami már elkészült, már csak arra vár a dolog, hogy feltöltsem, és elképesztően jól sikerült egyébként, már nagyon várom, hogy ti is láthassátok, hogy mit készített nekünk a csodálatos Idri. Ez lesz egyébként a harmadik pókemberes emótunk, ugye eddig van 2 darab igazából. Ez, beraktam őket a chatbe, és hamarosan meg lesz a harmadik, és nekem elképesztően tetszik, bízom benne, hogy nektek is nagyon tetszeni fog. Ó, még egy fegyver, nagyon jó. Fel lehet mászni, de nem. Okay, that was loud. I think I'm good. Do you need one of these? This is useful, but it won't do anything for that fever. Ja. I don't see anything useful in here. Szereznünk kell majd valamit, amivel meggyógyítjuk a kis pajtásunkat. That's a lot of zombies. Just stay low and quiet. We'll be fine. Lehet lopakodni. Hát micsoda gyönyörű. Mozdulat volt. Ez is jobban működik, mint a Daisy-ben. Lássuk be. A lopakodás. Szia, Angie! Köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk. Szép szerda estét kívánok neked is, és mindenki másnak is. Jó szórakozást kívánok a ma esti State of Decay 2 streamhez, amiben ismét zombik ellen, zombik mellett túlélünk. Kivételesen most ezt a játékot választottam, és nem a Daisy-t, mert úgy gondoltam, hogy egy kis változatosság nem fog átadni egyébként a csatornának. Nem akkor nagy változatosság, így maradtunk a zombiknál. De azért mégiscsak nem játszhatunk folyamatosan a Daisy-vel. Azaz, hogy játszhatnánk, de azt gondolom, hogy a változatosság gyönyörködtet, úgyhogy ma este egy kis State of Decay. Ami egyébként jóval inkább sztori-orientáltabb, mint a Daisy, és szerintem ez egyáltalán nem baj. Néha kell ilyen is. Itt egy doktor. I know I'm old. What the heck are you civilians doing here? You should be gone. Oh, did she know? All right, what do you need? My friend here got bit by a zombie. It's bad, right? Jó, ezért még sosem játszottam vele, kíváncsi vagyok, írja Angie, és egyébként én sem játszottam még ezzel a játékkal. Az első részt annak idején kipróbáltam, de olyan sokat nem játszottam vele, ma pedig csak így pörgettem az Xbox Game Pass-nak a kínálatát, és megláttam, hogy fennmarad State of Decay 2, és úgy döntöttem, hogy itt a csodálatos lehetőség, hogy kipróbáljuk a State of Decay 2-t. Go in there and find a sample case for me. You can use that flashlight of yours. Na, végre van értelme. Végre van értelme a zseblámpának, hát őrület. Szevasz Jézus! Köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ma este. You Did you find it? No cure? Damn. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey, Doc. Things are looking bad out there. The noise brought enough zombies to overrun the perimeter. The gates are coming down. Ay, it's time for us to go. All of us. Akció lesz. Akció lesz, kedves game. If you stay, I have to stay. Then we both die. Terry's gone. But this woman still needs your help. I know you're right. Just give me a second. I understand. Don't take too long, though. Before we go, I need your help. Bizony, egyébként ma is van nyereményjátékunk, aminek a részleteit egyébként most szépen el is olvashatjátok a chatben. I tried to reverse the effect, but we ran out of time. And now I'm too... I can't do what needs to be done. Van pisztolyunk. Jó! I know this isn't the future you always wanted. If you just leave me to die, you'll have your life back. I made that mistake once. I'm not making it again. I understand. Ja, és ugye ebbe vannak járművek is ebben a játékban egyébként. Okay, ami egyébként everyone else load in. Nem olyan rossz, ebben is jobb egy picit, mint a Daisy. Na, meg is nézzük egyébként, hogy milyen járművet vezetni a State of Decay 2-ben. Úris. Don't give up on me. If we stick together, nehogy nem én irányítok? We can survive anything. Ó, nem én irányítok egyelőre, csak így megnyomtam a gázt, és elindult az autó. Azt hittem, hogy majd most jól elindulok az úton, és egymás után fogom elcsapkodni a zombikat, de nem. Hát tiszta szomorú vagyok. Na mindegy, elindult a State of Decay 2. Juhu! Sounds like we're empty again. Better be close. Közben meséljetek nekem, hogy hogy telt a mai napotok. Hogy telt a mai napotok? Nekem megint egy teljesen átlagos munkanapom volt. Ben dolgozgattam a melóban, megírtam egyébként egy tévétesztet, amit holnap fogok kirakni az internetre, aztán elmentem egyébként edzeni a melegben, ami egyébként egészen jól sikerült, és miután hazajöttem, gyorsan összeraktam így a dolgokat, és nekiálltam a streamelésnek. És igen, Jézus, egy tévéteszt, méghozzá egy 58 hüvelykes Philips 4K-s tévét teszteltem, ami igazából így a... Hogy is mondjam? A megfizethetőbb kategóriába tartozik, tehát hogy ez az 58 hüvelykes LCD TV, Philips TV egyébként ilyen nagyjából 250 ezer forintba kerül, van rajta Android 10 operációs rendszer, van rajta Ambilight, és attól függetlenül, hogy LCD TV egészen elfogadható, korrekt képminőséget nyújt, videójátékra nem annyira jó, de hogyha valaki megfizethető áron keres egyébként tényleg nagy, tehát hogy 58 hüvelykes tévét, annak egyébként tök jó választás lehet. Nyilván mondjuk tényleg, hogyha valaki konzol, ráadásul új generációs konzol, PlayStation 5 vagy Xbox Series X konzol mellé keres játékra tévét, annak nem ez lesz a jó választás. De egyébként, hogyha tényleg csak valaki egy tévét keres, hogy streameljen rajta, meg hogy Chromecast-en rárakja a dolgokat, meg letöltött filmeket nézzen, annak szerintem kiváló választás lehet. Úgyhogy majd aki kíváncsi rá, az holnap elolvashatja a teljes cikket, majd berakom szépen a Discordra, ahogy szoktam, és akkor meg lehet nézni, hogy pontosan milyen cikkről van szó. Na, közben térjünk vissza a játékhoz. Keep blood plague victims in your infirmary to hold the progress of the disease. If you can bring them the cure, you can use it to save their lives. If you can't, you may need to kill them to prevent the plague from spreading. Oh! Hogy átváltottunk. just need a little rest. Maybe some chicken soup. You've been studying this. You can fix it, right? This isn't as good as having the actual cure, but I should be able to keep her blood plague from getting worse for a while. If we keep our supply of meds from running out. Shit, this is bad. The situation is under control. Isn't that right, Doc? What your friend needs is a cure. Lucky for you, I can make it. If I need more plague samples than we have on hand. We can fix that. I saw some plague zeds on our way through town. I say we start there. Na jó. Nézzük csak. Tovább to the location where goddamn South Plague Zombies. Hát akkor menjünk. Van egy küldetésünk, akkor irány. Irány surány. Na, közben egyébként Pészkin írja a chatben, hogy jó napom volt, hoztam egy remélhetőleg jó döntést, átküldtem valakinek egy lakáspénzt, majdnem elmentem társasozni is, de az elhúzódó meló kicsit keresztbe húzta számításaimat, így foglalnám össze. Ó, igen, jó döntést hoztál, Pészkin, azt kell, hogy mondjam, a pénzed jó helyre került, és megfelelő ellenszolgáltatást fogsz kapni érte. Közben Bogyi kérdezi a tévével kapcsolatban, hogyha multizni nem szoktam, akkor sem ajánlanát konzolhoz. Ahogy mondtam, Xbox Series X konzol, az új generációs konzolhoz egyáltalán nem ajánlanám ezt a Philips TV-t, mert hogy maximum 60 Hz-es képfrissítésre képes, tehát hogy mondjuk PlayStation 4 vagy Xbox One mellé jó lehet a TV, új generációs konzol mellé nem, de mint mondtam, majd holnap el lehet egyébként olvasni a teljes cikket, és abból ki fog derülni minden. Na, közben Angin írja, hogy nem volt rossz napjuk, kisbabánknak vettünk összerakható játékot, utána összerakhattuk. Na, hát ez teljesen jó. Közben nézeges, elindulok itt a kis karakteremmel. Mi? Hogy gyógyszert találjunk a kis barátnéknak. Ott egy zombi, ezt megpróbáljuk csendben kinyírni. Nem sikerült. That won't work. Ja, hülye vagyok, nem kell váltani a fegyvert, hiszen mini fegyver van, és hogyha célzok, akkor pedig automatikusan előveszi a pisztolyt. Még tanulnom kell az irányítást, de majd lassan belejövök, remélhetőleg. Googoljál már le, hogy nyomva kell? Miért nem googolsz le? Oké, rossz gombot nyomtam meg, azért nem googolt le. Tiszta logikus, nem? Collect one plague... Aha, from fallen plague zombie. Honnan fogom felismerni, hogy valami plague zombie? Gondolom, lesz valami jele. Nem igaz? Fogadjuk, hogy a piros szemű a plague zombi. Vagy nem? Nem tudok begyűjteni semmit. Na nézzük. Megpróbálunk csendes módban besunnyogni ide. Szerintem az lesz a plague zombi ott, az a dagi. Ja, tuti fix. De jól nézel ki. Jó húsban van, nem? Meg Ekkora mozdulat. Ó, itt van a cucc, amit föl kell venni. There's no room for that. Mi? Édes Istenem, komolyan? Yes. Na, mehetünk vissza haza. Good. Now get back here before my patient gets any worse. Mehetünk vissza. Meg is oldottunk egy küldetést. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon csodálatos. Haladunk a túléléssel. I'm back, and I have the sample. How's she doing? Actually, I feel better. Well, you're not, so stay in bed. And you, go drop that sample in the supply locker. Okay, I have the cure in hand. Don't worry, you'll be feeling better in no time. Pompás. Azt hiszem egyébként, hogyha fölmászunk a magasba, akkor szépen be lehet látni a környéket, és mindenféle... Aha, na pont erről beszéltem. Survey the area. Area. Let's look around. Milyen jó. Area. Safe and sound, no more zombies. Enter survey mode. Failing billboard. I'm all done with my survey. It's not great out there, but I've seen worse. I say we get to work scavenging some of these places. Sure thing, kid. Let's figure out what we need most and start from there. Szépen felfedezzük a környéket. Közben Balázs kérdezi, hogy ti edzésen szoktatok guggolva menni, meg így sietve lopakodni, szoktál így vágyra meg combra erősíteni, lehet egyszer hasznos lesz még. Egyébként szoktunk, tehát hogy ma például az volt vádli erősítő gyakorlat, szoktam ilyen tigris járásban, meg mindenféle módokon mászkálni, úgyhogy mindenféle edzések vannak, amik biztos, hogy jól fognak jönni például zombi apokalipszis esetén. Ugye nem tudom, hogy ki látta a videót, amit kiraktam az Instára, meg a Twitterre, de például az biztos hasznos lesz, amikor majd kerítéseken kell átmásznom, mikor zombik elől menekülök. Úgyhogy egészen biztos, hogy ha kitör a zombi apokalipszis, akkor hasznát fogom venni annak, hogy az elmúlt egy évben rendszeresen jártam edzésre. Nem csak azért, mert megfelelő erővel tudom majd baseballütővel fejbevágni őket, de például amikor kerítéseket kell átmásznom, akkor is kifejezetten jól fog jönni, hogy formában vagyok. Úgyhogy érzem, hogy abszolút van értelme. Van értelme ennek a heti 3 edzésnek. Abszolút van értelme. Meg fogja hálálni magát. Közben megérkezett hozzám Streamings is, aki egy kicsit pessimista, és rögtön azt írta a chatbe, hogy de Bét, a társad lehet át fog verni, és odalök majd a zombiknak, vagy én fogom odalökni a zombiknak a társamat. Tehát, hogy azért belőlem is nyugodtan kinézhetitek, hogy ha arra van szükség, akkor odalököm a... Nem, téged nem löklek oda a zombiknak, nem, te már téged fognak először megenni, nem tudnak már majd odadobni nekik. Nyugodj meg, Oberon. Zsófi írja, hogy én az első halottak között leszek. Egyébként azt is elképzelhetőnek tartom egyébként, hogy így az első hullámban rögtön el fogok hullani a macskával együtt. Ez az én vizem, nem a tiéd. Sajnálom, ne nézzél rám ilyen zombi szemekkel. Az Idri, nagyon szépen köszönöm. Képzeljétek el, hogy Idri készített nekem egy új animált emotot, amit a következő alkalomra fel is fogok tölteni szépen az emotjaink közé, és egy újabb pókemberes. This blood plague is only getting worse. You're gonna be okay. Szóval egy egészen új pókemberes, és nagyon jól sikerült emotunk lesz, úgyhogy csodálatos, és alig várom, hogy megmutathassam nektek. És ne felejtsétek el egyébként, hogy ma este is van nyereményjátékunk, ezt a Mystery Goodie Bag-et lehet megnyerni ma este. A nyereményjáték szokás szerint akkor fog elindulni, hogyha elérjük az 500 csírt. Pretty soon they might add up to something real. Hey, I found a few things while I was out. I want a world where nobody has to endure what we just went through. And that starts by making this town safe for us and anyone else living here. Yes. I saw Screamer as we came into town. They always have a lot of zombies around. Seems like a good place to start. No. We need to make our home safe, rather than go on hunting expeditions. We can make this place a lot friendlier if we use some building materials. Na, mit csináljunk? MD-z atya, nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad nálunk. Nem csak most, hanem minden egyes alkalommal, amikor benézel hozzánk, ma este egyébként a State of Decay második részével játszom, ami megint csak egy zombis túlélős játék, valahogy vonzódom ezekhez a zombis túlélős játékokhoz, úgyhogy... Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ma is ezzel fogok játszani, és MD Zotya azt írja, hogy wow, találtam egy embert, aki kedvenc játékommal játszik. Na hát, örülök, hogy ez a kedvenc játékod, és sikerült ezt kiválasztanom. Az igazság, hogy én a State of Decay-nek csak az első részével játszottam, és gyakorlatilag ez az első alkalom, hogy a második részt kipróbálom, és eddig egészen tetszik egyébként. Xbox Series X-el játszom, és... Eddig teljesen okénak találom. Most megpróbálom ezt a sikoltós zombit elintézni hátulról. Kíváncsi vagyok, hogy sikerülni fog-e. És sikerül! Yes! Hát csodálatos. Szóval abszolút kezdő vagyok a State of Decay 2-höz. I suppose this is a reasonable spot to look for materials. I'm concerned this job might not be top priority for us. Building a secure home is always a priority. Jó, majd mindjárt visszamegyek, na. Mennyire van értelme fölmenni oda a magasba a zombikhoz? Oh, hey, we need this. Ó, találtam valami cuccot. Ja, hogy igen. Aha, tehát ezzel a nagy hátizsákkal lehet... fejleszteni a bázist, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, ezzel most szépen visszamegyek a bázisra, csak még megnézem ezt az autót. Mi fogadjunk, hogy annyira tudtam, hogy hangos lesz, hogyha fel akarom törni. Annyira tudtam. I need a break. Hú! Na! Egészen büszke vagyok magamra, hogy elbántam a zombikkal. Nézzük, hogy volt-e értelme egyébként feljönni ide. Nyilván nem. Csodálatos, fantasztikus. Nem, tehát, hogy a közben Balázs írja a chatben, hogy csak ha sietsz, akkor hangos. Tehát, hogy amikor átvizsgálod a cuccokat, akkor teljesen random jöhet egy olyan, hogy így hangosan kezded átvizsgálni a dolgokat, és akkor elkezdenek rád figyelni a zombik. Tehát, hogy van egy ilyen extra a játékban, hogy amikor átvizsgálod a dolgot, akkor lehet, hogy ezt véletlenszerűen bejön az, hogy hangosan csinálod, és akkor felhívod a zombik figyelmét magadra. Mert nyilván valószínűleg egyébként túl könnyű lenne a játék, hogyha a különböző lootos helyeknek az átvizsgálása néha nem lenne hangos. Milyen nehézségi fokozaton játszom? Hát, mivel most játszok először, ezért a standard nehézségi fokozatot játszottam, hogy ne az legyen, hogy rögtön az elején elvérzek a játéknak. Mert ő tényleg semmi tapasztalatom nincsen a játékkal kapcsolatban. Na, nézzük csak. Lehet építeni. Build a workshop. Hát építsünk egy workshopot. Mi baj lehet? Van még elég cuccunk, hogy építsünk. Unless you're crazy, we should establish some control over this area. We don't want troublemakers coming into town. Bozek G, köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a State of Decay 2 streaminghöz. Na nézzük. Hát legyen vízünk, nem? És akkor most elindulok, és megnézek egy másik helyet, amit ki lehet lootolni. Whatever. I wish I had room for it. Ne már! Komolyan. Hogy lehet? Let's put something down first. Oké, okay, itt is ugyanúgy problémát jelent. Az inventory, mint a DayZ-ben. Viszont Zotya írja, hogy le lehet tenni a cuccokat, de tényleg, hiszen le lehet tenni a stashbe, ha minden igaz. Tényleg még az alapokkal sem vagyok teljesen tisztában. hogy lehet lerakni? Aha, ja. We're getting low on building supplies. Bélpoklós! Üdvözöllek a csatornán, jó szórakozást kívánok neked is a ma esti streamhez, amiben a State of Decay második részével játszadozom éppen. És gyakorlatilag most tanulom a játékot, mert hogy tökre kezdő vagyok. Ma játszok először ezzel a játékkal. Úgyhogy nézzétek el nekem, hogyha irtózatosan béna vagyok. Sajnos ez benne van a pakliban. Előbb egyébként ezen a helyen már jártam, és itt kipurcantottam néhány zombit. Most szépen körbenézünk, hogy hát, ha találunk hasznos dolgokat. Aha, itt egy nagyobb ládika. Bélpaklós írja közben a chatben, remélem ez a stream is felkerül a YouTube-ra, az előző Daisy streamet is nemrég tudtam csak befejezni. Igen. Holnap szerintem, holnap fel is fogom tölteni egyébként. Holnap fel is fogom tölteni a YouTube-ra ezt a mai játékot. Mostanában igyekszek figyelni arra, hogy minél hamarabb felkerüljenek a YouTube csatornámra is a streamek, hogyha valaki esetleg lemaradt volna róluk, akkor bármikor tudja pótolni őket. Na hát ezen a benzinkúton Infestation. Ó, aha, értem. Úristen, itt azért van? Looks like a whole lot of zombies have moved in. Vannak zombik dögivel. This feels risky. Tell me again why we're doing this? That infestation will get worse if we leave it alone. Hogy lehet elpusztítani az infestation-t? Vajon? Meg kell ölni a zombikat. Ah, make sense. Találtam izét. Találtam megint nyersanyagot, úgyhogy ezzel visszamegyek a bázisra szép csendben, aztán visszajövök zombikat kinyírni. Felmászok erre a magaslatra, és megnézek, körbenézek innen. Okay. Jó. Nothing more to see here. Mindent felfedeztem. Ja, ezt most... Mi? Ja? Oh. Ó. tired. Let's rest. Next supply run, we should look for ammunition. Fel a másik táskát. Oké, köszi Zottya a segítséget. Mármint, hogy azt a táskát, amit... Vagy itt volt táska? Vagy arra gondolsz, amit ott hagytam a... Ja, tényleg. Látszik is a hátamon, hogy nagyobb a hátizsák. Kíváncsi vagyok, hogy az a hátizsák, amit ott hagytunk a benzinkúton, az vajon ennél is nagyobb-e? De mindjárt kiderül. Ott egy zim... Oh. Megjelent néhány zombi az éjszakában. Series X-en 60 FPS-sel fut a játék, kérdezi Anjin, és őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy megvan-e a 60 FPS, szerintem nincs. Nem hiszem, hogy ez a játék 60 FPS-sel menne. Lehet, hogy tévedek, de nem hiszem. Found another empty one. Na, és akkor meg kéne néznünk. Rá kéne jönnünk, hogy vajon merre van a Screamer, hogy őt tudjuk leghamarabb elintézni. The air's all red and gooey. It's gotta mean a plague heart is nearby. And probably plague zombies too. Konzolon alapból van aim. Hát most ezt így hirtelen nem tudom. Nincs. De van. Van valamennyi rásegítés. Nem sok, de valamennyi van. If I take out the nearest plague heart, this might clear up. Szingon, köszi szépen, hogy te is benéztél hozzánk, és írod, hogy jó estét, mennyire imádom én ezt a játékot, de annyi sok kihagyott potenciál van benne, leginkább a multi, amit csak tessék, lássék raktak bele. Hú, hál' Istennek mondjuk, mármint, hogy én nem vagyok ilyen nagy multis, úgyhogy az pont nem zavar, hogy nincsen benne multi, közben megláttam, hogy hol a Screamer, pont a túloldalon. Úgyhogy megpróbálok mögé lopózkodni, és suttyomban kinyírni. Szóval én nem igazán vagyok a multis játékoknak a híve, úgyhogy engem annyira nem zavar, hogyha nem annyira jó a multi, én sokkal inkább az egyjátékos élmény miatt szeretek játszani játékokkal. Nyilván mondjuk a DayZ az pont nem ilyen játék, ott ugye nem lehet nem multizni, de itt azt hiszem tudok úgy játszani, hogy nem vagyok online, és ez egyáltalán nem zavar. Na, még 6 zombit kell itt megsimogatni. Megpróbálok minél többet kicsinálni úgy, hogy ne vegyenek észre a többiek, aztán ha nem muszáj, akkor nem akarom elővenni a lőfegyvert, hanem így szépen osomba, lopakodva kéne leszedni néhányat, mielőtt elkezdek itt lövöldözni. Mondjuk ezek itt vannak egy rakáson, úgyhogy ez nem lesz egy könnyű feladat. De legalább egyet megpróbálok leszedni. Csendesen. Ó, köszi. Na! Úgy látom, hogy ezt sikerült abszolválni. Ezt a célzást még egy kicsit tanulnunk kell. That's a lot of nothing. This group is too small to survive long term. We need allies. It's time to see who else is out here. Aha, ez szintén egy hetes hátizsák. This place was worth searching. Megint találtam nyersanyagot. I've secured this location as an outpost, but with a bit more effort, this place could really help us out. Á, viszont így szépen lebírom rakni a nálam lévő cuccokat. Nagyszerű. Na, a supply-jal visszamegyek a bázisra. Aztán megnézem itt a többi helységet. Ez az, hogy helyet, ahová körbe lehet nézni mindenféle cuccok reményében. Közben azoknak mondanám, akik időközben csatlakoztak hozzánk, hogy egyrészt köszi szépen, hogy benéztetek hozzánk ma este, és jó szórakozást kívánok, és ne felejtsétek el, hogy ma este is van nyereményjátékunk, és a nyereményjáték 500 csírnél indul, amiből 100 már összejött. és ma este is egy mystery goodie bag-et fog kisorsolni a chatbotunk azok között, akik regisztrálnak a játékra, miután elindult a nyereményjáték. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy is működik a nyereményjátékunk, akkor írjátok be a chatbe a felkiáltójel nyereményjáték parancsot ékezet nélkül, és ott le van írva minden fontos, hasznos részlet. Közben egyébként, hogyha vannak hasznos tippeitek, hogy mire figyeljek játék közben, azt nyugodtan írjátok, hogy mire érdemes figyelni a bázison, mit érdemes megépíteni, mik növelik a túlélési esélyeimet, meg a kis csapattagomnak a túlélési esélyeit. Tehát, hogyha vannak hasznos tippjeitek, akkor azt semmiképpen ne tartsátok magatokban. Az ott az életerőm egyébként? Az a sár, az a piros cucc. Az az életerőm? Aha, az az életerőm, jó. Jó, közben rájöttem, hogy a piros csík az életerőm. A kék csík a sztaminám. Ne mondjátok, hogy nem vagyok fejlődőképes. Can't let that screamer know I'm here. Van itt egy screamer? Hogyha jól látom, akkor el kellene küldeni aludni a karaktert, hogy maximumra tudjam tölteni a stamináját, jól gondolom? Tehát, hogy le kellene fektetnem aludni, és egy másik, kipihentebb karakterre kellene játszanom addig. Jól gondolom? Wish I had room for it. Szingon írja a chatben, én vittem mindig egy társat magammal, mert rakhatsz rá egy nagy táskát, ha találsz, illetve egyéb dolgokat adni neki, nem kell olyan sokszor hazarohanni két felfedezés közt, meg ha valamiből már sok cuccvobz van, szét is lehet bontani a nagy loot bag-et. Aha! Ó, és... És hogy tudok... Valakihez oda megyek beszélgetni, és akkor el tudom magammal hozni, mint társat? Ezt jól gondolom? magammal lehet vinni a társat, akkor jó, akkor legközelebb, hogyha visszamegyek a bázisra, akkor fogok is valakit, és szépen magammal hozom, hogy kettő legyünk. Better watch out for plague zombies. Köszi a tip, ez egyébként hasznos tip. Abszolút hasznos tip. És ez a karakter egyébként, akit magammal hozok, az magától képes vigyázni magára? Tehát, hogy mit tudom, én harcol, meg ilyesmi? So much for not attracting zombies. Szevasztok. I think I found everything I'm gonna. Site is not secure plague territory. Aha. Ki kell nyírnom a zombikat ahhoz, hogy secure legyen a site? I think the zombies didn't hear that. Aha, már hallom is. Let's put something down first. Na, király, király, király, köszönöm szépen újfent a tippeket. Ezek abszolút hasznosak. El kell pusztítani a szívet, ami a legközelebb van az építményhez. Szívet. Oké, akkor azt még meg kell keresnem. Le lehet bontani olyan épületet egyébként a bázison, amit már korábban felépítettem? És kérdésem az, hogy látom, hogy vannak itt ilyen, ezek például, van itt ilyen textbook, ami éppen itt van a táskámban, amivel meg lehet tanítani dolgokat. Tehát, hogy mi az, amit érdemes megtanítanom, vagy mindegy, hogy melyik karakternek tanítom meg egyébként a cuccokat? Van olyan karakter, ami alapból tud valamit. Ez jogos. Valóban, majd megnézem egyébként egy épp. Honnan fogom tudni, hogy hol van ez a, az a Plague Heart? Amit el kell pusztítani ahhoz, hogy igényelhessem ezt a területet. Is it worse? Na, szereztem megint utility hátizsákot. A mapon jelezni fogja. Kéne látnom itt egyébként, hogy hol van. Thank you. Isti, köszönöm szépen, hogy csíreltél 250 bittel. Az azt jelenti, hogy még 150 bit van hátra, hogy elindítsuk a nyereményjátékot. Captain of Chaos! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben most nem a DayZ-vel, hanem egy másik zombis játékkal, a State of Decay 2-vel játszom. Mert úgy gondoltam, hogy itt az ideje egy kis változatosságnak. Zsófi csírelt 50 bittel, úgyhogy most már csak 100 bit szükséges ahhoz, hogy elindítsuk a nyereményjátékot, amiben ezúttal is egy goodie bag-et lehet megnyerni, amiben összesen 2 darab nyeremény kapott helyet, amiről egyelőre annyit árulok el, hogy az első önmagában is megállja a helyét, a második értékeléséhez viszont kell. A belső. Remélem ennek így volt értéke, és elindul a nyereményjáték. Elindult a játék, mostantól bárki tud regisztrálni a játékra, ehhez nem kell más tenni, csak követni a csatornát és beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül. És azt kell még tudnotok, hogy aki 50 vagy annál több bittel csírel a játék során, az annak a neve kétszer kerül be a sorsolós kalapba, úgyhogy nagyobb lesz az esély, hogy megnyerje a ma esti nyereményenket, ami egyébként itt van mellettem egy papírtasakban. És mindenkit arra biztatok, hogy csatlakozzon a nyereményjátékhoz, mert azt gondolom, hogy ma este is egy kifejezetten jó kis pakkot állítottam össze, és azt kell tudni, hogy akit kisorsol a chatbot a streamnek a végén, annak én fogom elpostázni a Foxpost segítségével ezt a jó kis csomagot, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy csatlakozzon a nyereményjátékhoz. Kövessétek be a csatornát, illetve írjátok be a chatbe, hogy felkiáltójel játék. Csak arra kell figyelnetek, hogy ne legyen benne ékezet. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy elindulhasson a nyereményjáték, és ti már tudnotok kell, hogy ti már a ti nevetek kétszer szerepel a sorsolós kalapban, úgyhogy gratulációm nektek! És mostantól már nincs más hátra, mint hogy játszunk, aztán a stream végén megejtem majd a sorsolást, aminek a keretében kiderül, hogy ki lesz a mai szerencsés. Ugye tegnap is volt nyereményjáték, és tegnap egyébként Kokanoid lett az, aki megszerezte a tegnapi goodie bag-et. Kíváncsi vagyok, hogy vajon ma este kinek fog kedvezni Fortuna. Egyébként a chatbotunkat azt Gary Fieldnek köszönhetjük, aki egyébként programozó, és ő kódolta le nekünk a chatbotot. És érdemes egyébként őt bekövetni itt a Twitch-en, ugyanis tök érdekes, kódolós streameket szokott tartani, még azok számára is érdekes lehetnek az ő streamjei, akik egyébként egyáltalán nem konyítanak a programozáshoz. Mint például én. De én már követem őt. Na. Leraktunk 4 kaját, és akkor most keresni kellene valaki. Nem. Elküldöm aludni ezt a kar. Ó, valaki itt alszik. Akkor építsünk ágyakat. Nem? Valahol lehetett ágyakat építeni. Nem? karaktert kell csak váltani. Oké, hogy lehet karaktert váltani? Egyébként. Ja, itt egy ágyikó. Ja nem, ez, a, ez az orvosi rendelő. Á, közben Zsóf írja, hogy Cocanoi C-vel betűvel mondja a nevét, nem K-val legalábbis, nekem ezt mondta. Bocsánatot kérek, akkor Cocanoid. Ja, itt lehet, change karakter. Ó, abszolút ráfér. Ráfér a pihenés a másik karakterre, úgyhogy akkor cserélünk. És akkor hogy tudom megkérni a többieket, hogy csatlakozzanak hozzám. Ó, micsoda fegyvere van ennek a lánynak. Azt a rohadt. Nagyon jó. Nagyon jó. És van neki kalapácsa is. Hát, öcsém, nagyon, nagyon király. Nagyon király ez a leány. Tetszik. És le kell cserélni a hátizsákját. Hogy legyen nagyobb hátizsákja. Nagyszerű. Menj oda egy társhoz és beszélj vele. Make sense. Ki gondolta volna, hogy így lehet megkérni a társakat, hogy csatlakozzanak hozzám, hogyha oda megyünk hozzájuk és beszélgetünk velük. Surprise, surprise! Szevasz Béla, gyere, menjünk el együtt kalandozni! We need allies. The skills and resources they offer are vital to our survival. We need allies. The skills and resources they offer are vital to our survival. Allies. The skills and resources they offer are vital to our survival. Pont küldetésre. Valószínű, valóban nem láttam, nem találtam meg a csatlakozz hozzám opciót. Viszont hol van a negyedik ember? Halló, ne bújj el. Hello, hol vagy? Hey Google, turn on Iceman. Kénytelen vagyok bekapcsolni a légkondit, mert elkezdett elég meleg lenni itt a lakásban, a szobában. Majd jól megkapom a nem rezsicsökkentett villanyszámlát Orbán barátunktól. Végre a rezsicsökkentésnek, gyerekek, mind meghalunk. Hol a negyedik ember? Lehet fent van a toronyban. Írja Zotya, megnézzük, hogy mi a helyzet a toronyban. Á, itt van. Always glad to see you. Andy's follower. Ez az. I'll be right behind you. Na, akkor ketten vagyunk, mehetünk. Irány surány. My husband and I loved planning for retirement. It was just about our favorite topic of discussion. Summers in Iceland, weekend brunches in France. We both wanted it to be perfect. Na, hova menjünk? Hova menjünk? Nézzük csak, nézzük csak, nézzük csak. Aha, itt például ezt még nem néztük meg, úgyhogy akkor irány. Irány surány. Rip rezsicsökkentés, igen. Hát pedig Orbán Viktor azt mondta, hogy ha a baloldal kerülne kormányra, akkor lenne vége a rezsicsökkentésnek. Ehhez képest megválasztották őket kétharmaddal. És még fél éve sem történtek meg a választások, de már odabasztak a rezsicsökkentésnek. Ki gondolta volna? Ki gondolta volna, hogy ez fog történni? Csupa meglepetés az élet. Seven Sama! Szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben megint zombikat aprítunk, de kivételesen nem a Daisy-ben, hanem a State of Decay második részében. Úgy döntöttem, hogy egy kis változatosság nem fog ártani, úgyhogy az egyik zombis játék helyett most elkezdtem játszani a másik zombis játékkal, és egyelőre tökre élvezem. Tehát, hogy simán elképzelhető, hogy a közeljövőben egy csomó időt fogunk tölteni a State of Decay második részével, mert eddig kifejezetten tetszik, amit a játék. Ó! Seven Sam az AC Valhallával játszik. Nekem tetszett egyébként az a játék, az AC Valhalla, bár nem játszottam végig. Igazából csináltam a story küldetések benne, és amikor eljött az a küldetés, amikor fölkerültünk Asgardra, és a jégóriások ellen kellett küzdeni, akkor konkrétan meguntam a Valhallát, és onnan nem folytattam tovább. We should set up an outpost here. Of course we should. Közben Singon írja, egyik helyett a másik felkészült a Project Zomboid. Tényleg a Project Zomboid. Oh, goody. Még azzal sem játszottam. És egyszer azt is ki kellene próbálni, úgyhogy nem zárnám ki ennek a lehetőségét, hogy egyszer kipróbáljuk a Project Zomboidot is. Bár ha jól emlékszem, akkor... Project Zomboid nincsen konzolra. Vagy igen? I gotta drop this off soon. Nem találok egy aktív embert sem, aki csinálna videók a streameket ebből a játékból, szóval én szerintem rendszeresen nézném, írja Zotya. Na, Zotya, egyébként ez jó hír, és tényleg, tehát, hogy nyilván olyan játékokkal szeretek én magam játszani, amik tetszenek, hiszen akkor élvezem a játékot, hogyha tetszik, de hogy az eddigi, hány percnél tartunk most már, nézzük csak, lassan, másfél órája játszom, és a másfél óra alapján nekem tökre bejön a State of Decay 2, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy a közeljövőben rendszeresen fogok játszani ezzel a játékkal. Közben az újonnan érkezőknek mondom, akik most csatlakoztak hozzám, hogy van nyereményjátékunk, amiben egy mystery goodie bag-et lehet megnyerni, és azok tudnak csatlakozni a nyereményjátékhoz, akik követik a csatornát és beírják a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül. A nyertest pedig a streamnek a végén fogja kicsorsolni a chatbotul. Ó, úgy látom szintet lépett a karakter. Na, Seven Sama már is regisztrált a nyereményjátékra, sok sikert kívánok mindenkinek, aki eddig regisztrált a játékra, és azt kell tudnotok egyébként, hogy aki 50 vagy annál több bittel csíreli a csatornát, az annak a neve. Szóval aki csíreli 50 bittel vagy annál többel a csatornát, annak kétszer kerül bele a neve a sorsolós kalapba. Na, Balázs is csatlakozott a játékhoz. Hajrá, hajrá! Játszatok minél többen! Hú, itt azért van cucc. Rendesen. Hugodz is regisztrált a játékra. Hugodz egyébként már egyszer nyertesünk volt, kíváncsi vagyok, hogy összejöhet-e neki másodszor is. Not gonna fit. Yes. Szóró volt. Létezik. I'm carrying a bit much right now. Ó, mind a kettőnkön. Mind a kettőnkön? I think I just wandered into plague territory. We need to claim this territory and secure it from external threats. Mind a kettőnkön van hátizsák. Úgyhogy vissza kell térnünk a bázisra. Egyszerre több karaktert is lehet irányítani ebben a játékban, kérdezi Seven Sama. Az van, hogy egyszerre két karakter tud együtt kalandozni, és ezek között a karakterek között lehet egyértelműen váltogatni, ugye? Tehát, hogy két karaktert lehet, tehát, hogy kettőnél több karakter nem lehet egyszerre a játékban, hogyha jól emlékszem. Viszont igen, itt kettő karakterrel lehet jönni. Nyilván, amíg az egyiket irányítod, addig a másikat az AI irányítja, viszont, és tud magától harcolni, meg minden. Úgyhogy tök menő. Ez például tökre tetszik ebben a játékban, hogy nem egyedül vagy. I'm already full up. Yes. We got. Na most visszamegyünk a bázisra és leadjuk a cuccokat. Van egy egész csoportod, bármelyik karaktert bele tudsz szállni, jól jön fáradtság halál esetén. Igen, igen, igen. De viszont egyszerre csak két karakter tud kijönni a bázisról, igaz? Tehát, hogy mit tudom én, 3-4 karakter nem flangálhat az erdőben párhuzamosan. Van egy fertőzött a bázisunkon. Azt írja a játék. Fertőzött lenne a karakterem, akit előbb bevittem. I loved the movies back before. Plush seats, the popcorn smell, there was nothing like it. Even when I was dead broke, I'd scrape together enough to see a valóban, valóban rossz helyen van a kamera. Ti nem látjátok a térképet. Hát ezen tudunk egyébként segíteni. Pillanatok alatt. Mert hogy a jobb oldalon nincsen. Erre nem is figyeltem. Elnézéseteket kérem. De gyorsan megjavítom itt a dolgokat, hogy mindent lássatok. Köszi Zsófi, hogy szóltál. Magamtól nem jöttem volna rá, mert annyi eszem van, mint egy marék hangyának. Na! Szépen beállítottam. Most már láttok mindent. We need to claim this territory and secure it from external threats. Na, szóval, van fertőzött. És ő hol is van most? Hol van? Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Drága bogaram. Előző karakterem. Fölmászott? Aha, ott van. Hi! It's all yours. Call if you need me. Becsekkolunk az informeribe. Aha. Oh, that doesn't require treatment. De azt írja, hogy senki nem igényel kezelést. Akkor nem értem. A 4 karakter közül senki nem igényel kezelést. Furcsi-murcsi. nincsen beteg a csapatban elvileg, akkor mit írt ki előbb a játék? We need to claim this territory and secure it from external threats. Na mindegy. Na mindegy, akkor gyerünk. Itt kellene megtalálni azt a szívet, hogy ezeket az épületeket felszabadíthassam. Tehát, hogy találjuk meg azt a szívet, komám, kispajtásom, cimborám, drága jó barátom. Milyen agresszívan csukják már be az ajtót mindannyian. Nem finomkodnak. Ja, azért gondoltam egyébként, hogy mit, hogyha valaki fertőzött lenne, mert az előbb kiírt valamit a játék. És így... This place has been cleared out. Azt hittem, hogy a bázisunkon van fertőzött, majd ha legközelebb kiírja, akkor jobban figyelek, mert ezek szerint nem az volt, amire én gondoltam. Azért ezen az ugrás effekten még lehetett volna dolgozni. Közben Jézus kérdezi, amúgy itt mekkora a nyílt világ, szóval ez is Open World cím, mert az első részről valami ilyesmi rémlik. Hát figyú, nézd csak Jézus, ez itt a térkép, ez itt elég nagy Open Worldnek tűnik. És ahogy láthatod, el is lehet hagyni. Szóval ez itt elég szabadon bejárható. Nak tűnik. Nyilván nem akkora valószínűleg, mint a Daisy-nek a térképe, de hát nem is feltétlenül kell akkorának lennie. Na nézzük, hát ha ebben a házban lesz a szív, vagy nem tudom. Valahol itt van a szív. Someone else is nearby. Someone else is nearby. Csokkolom, van itthon valaki? Ó! Nem lehet velük beszélni? Ezek ugye túlélők, nem lehet velük dumcsizni? Nem lehet őket rekrútolni valahogy? Yes. Nincs ilyen opció. Érdekes. Pedig biztos nem véletlen, hogy itt vannak. I suppose it could be worse. De hogy miért nem dobja fel a lehetőséget? Mármint, hogy így semmi nem utal arra, hogy ezekkel az emberkékkel lehet itt kezdeni valamit. Azt gondoltam, hogy beszélni kéne velük, csak hát nem dobja fel az opciót, hogy beszélgessünk velük. Tehát, hogy így ide megyek a karakterhez, és semmi nem történik. Tehát, hogy nincs ilyen opció, hogy dumáljunk. Ami fura, mert hogy azt gondolnám, hogy van ilyen opció, de nincsen. Na mindegy. We need to claim this territory and secure it from external threats. Na, kipakoltunk a zsebünkből mindent, úgyhogy mehetünk vissza a házikóba körbenézelődni. I don't want to be here any longer than I have to. Mert még mindig nem tudjuk, hogy hol van az a szív, amit el kell pusztítanunk ahhoz, hogy ezek a területek felszabaduljanak. És közben meg itt megint megtelt minden zombikkal. Ennek a néninek meg kellene egy nagyobb hátizsák. Na, átkutatjuk a kérót. Ügyesen. Mi van, Abita? There's not really anything else to find here. Ó, találtunk valami ruhát. Hát csodálatos. Crap, that zombie's a plague carrier. Hol? Hol van itt zombi? Mit lát, amit én nem? Hol van itt zombi? De most komolyan, milyen zombiról beszél? This place could have something we need. Yeah, definitely locked. Better take care of it for good. That won't work. Megjelent ott az a mutató bal oldalon. Az vajon mit jelöl? Kis térkép felett. Roach 987, köszönöm szépen a követést. Jó szórakozást kívánok. Sorry, can't carry that. A ma esti streamhez. Az a fertőzés. Tehát akkor az egyik karakter megbetegedett. Aha, akkor itt vissza kell vinni és meg kell gyógyítani. Make sense. Jó van, srácok, látom, nem tudjátok ti sem elengedni a Daisy-t. I gotta drop this off soon. Mennyi cucc van ebben a házban? Találtunk még egy öltözetet. Csodálatos. Puffy vest. Kellett, mint egy falat kenyér. Úgy látszom, kimaxoltam az egyik képességét ennek a karakternek, akivel éppen vagyok. Zsófi írja a chatben, a Daisy és az elengedés nem szerepelnek egy mondatban. Igazatok van, srácok, ne haragudjatok, hogy eleve a feltételezés is sértő. Viszont akkor most megint visszamegyünk a bázisra, mert hogy akkor kórházba viszem. Menő! Azt kell, hogy mondjam, hogy ez menő volt. Ó, és nála van izé. Van olyan cucc, ami kelleni fog a gyógyításhoz. Fogadjunk, nem tudom felvenni. Not gonna fit. Persze, hogy nem. Ez menő, az a leány, azt kell, hogy mondjam. Oh. Na jó, ott a screamer! Jaj. Ó, a picsák. Futás. Jaj, ezt tervezem én is egyébként, hogy beviszem a kórházba a kis pajtásomat. Kaptam ott achievementet, bár fogalmam sincs, hogy miért. Mennyi lőszert elpazaroltunk? Borzasztó. Gyere, koma! Gyere! Cézás közön visszatartotta a levegőt. Őszintén szóval fogalmam sincs. Ő ilyen profi lövő szerintem. Tehát, hogy ez valószínűleg egyébként ez a célzás, ez nyilván függ a képességtől is, és minél jobb a lövöldözős képességed, annál jobb... annál jobban és pontosabban lehet célozni. Good to see you, kid. Supplies for you. Yes. After you. Nem itt lehet? De. Hol vannak a ruhák, amiket megnyitottunk? Ott van, Puffy West. Mennyire menő Puffy West. Öcsém. Nagyon adja. Hát ezt inkább mégse. Na, kis barátnőnk gyógyulgat a kórházban, és mi meg majd elindulunk, visszamegyünk ide, megkeressük azt az átkozott szívet, viszont... Menjünk csak. Itt van minden. Viszont ki kellett volna pakolni a hátizsákjából, nem? We need to claim this territory and secure it from external threats. Times are good these days, but that's no excuse to start getting lazy. Mekkora igazságot mondott az öreg. Na, srácok, az van, hogy 2 óránál tartunk, úgyhogy 2 órás streamet terveztem mára, ugye 9-kor kezdtünk, és este 11 van, holnap meg munkanap van, úgyhogy... Na, meg is gyógyult a karakter, tök király. Na, szóval az van, hogy most itt letesszük a lantot, és innen fogjuk folytatni a kalandot a következő alkalommal. Gondolom, hogyha kilépek a játékból, akkor most így elmentette a dolgokat, ugye? Party on mission progress will be not be saved. Oké. Na! Szóval, innen fogjuk folytatni a következő alkalommal, ami a dolgok jelen állása szerint szombat délelőtt lesz. Tehát, hogy szombat délelőtt ilyen 10-11 óra magasságában tervezem a következő streamet, hogy pontosan 10-kor vagy 11-kor, azt még nem tudom, de be fogom írni mindenképpen a Discordra, hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott volna a Discord szerverünkhöz, akkor beírtam a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét, mindenkit szeretettel várunk, többek között azért is, mert van külön egy csatornánk, ahol nyomon lehet követni, hogy mikor lesz a következő közvetítés, és egyébként meg vannak mindenféle csatornáink, ahol lehet beszélgetni a többiekkel, úgyhogy várunk mindenkit a Discordon, és mostantól számítva még 1 percen keresztül lehet regisztrálni a Nyeremény játékra. Ugye ma este ismét egy mystery goodie bag-et sorsolok ki a Nyeremény játékra regisztráltak között, az, hogy nem is én fogok sorsolni, hanem a chatbot, és ahhoz, hogy regisztrálhassatok a játékra, nem kell más tenni, mint követni a csatornát és beírni a chatre a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül. Hogyha ezt megteszitek, akkor bekerültök a sorsolós kalapba, amiből gyakorlatilag 1 percen belül ki fogjuk sorsolni azt a szerencsést, aki ma megnyeri a Nyeremény játékot. Még 30 másodpercet adok, hogy regisztráljatok. Közben Balázs kérdezi, hogy a szatyrot is mindig elküldöd a nyertesnek. Nem, a szatyrot általában nem kapja meg a nyertes, hanem kipakolok a szatyorból és belerakom a nyereményt egy dobozba, amit aztán feladok a Fox Posttal. És akkor még van nagyjából 10 másodperc, amíg lehet regisztrálni a jeleményjátékra. 5 4, 3, 2, 1, lezárom a nyereményjátékot, és most indulhat a a fejetekben elkezdődhet a doppergés, ugyanis pár másodpercen belül a chatbot ki fogja sorsolni azt a szerencsést, aki ma megnyeri a nyereményjátékunkat, akinek el fogom küldeni ezt a nyereményt, ami itt van a papír zacskóban. Tehát indulhat a fejekben a doppergés. 5, 4, 3, 2, 1. A mai szerencsés nem más, mint Zsófi! Nagyon örülök, hogy te lettél ma este a nyertes, megérdemled, és majd privátban megbeszélem veled, hogy hogyan juttatom el hozzád a csomagot. Gratulálok! Egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, meg hogy mindenki más is itt volt velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszottatok velünk, velem, meg hogy itt voltatok, és remélhetőleg jól szórakoztatok. Ne feledjétek, hogy legközelebb szombat délelőtt lesz stream, úgyhogy várok majd mindenkit szeretettel. Innen fogjuk folytatni a kalandozást a State of Decay 2-ben, ahol ma este abba hagytuk. Tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, további kellemes szerda estét kívánok mindenkinek, lassan menjetek azért ti is aludni, és pihenjétek ki magatokat holnapra, remélem, hogy találkozunk legközelebb is, legyetek jók, sziasztok!